قصه عیاز و حجره داشتن او جهت چارق و پوستین. آن عیاز از زیرکی انگیخته، پوستین و چارقش آویخته. می رود هر روز در حجره خلا، چارقت این است منگر در اولا. شاه را گفتند او را حجره ایست، اندر آنجا زر و سیم و خمره ایست. راه می ندهد کسی را اندرو، بسته می دارد همیشه آن درو. شاه فرمود ای عجب آن بنده را، چیست خود پنهان و پوشیده ز ما؟ پس اشارت کرد میری را که رو، نیم شب بگشای و اندر حجره شو. هرچی یابی مر تو را یغماش کن، سر او را بر ندیمان فاش کن. با چنین اکرام و لطف بی عدد، از لئیمی سیم و زر پنهان کند. می نماید او وفا و عشق و جوش، منگهو گندم نمای جو فروش. هر کن در عشق یابد زندگی، کفر باشد پیش او جز بندگی. نیم شب آن میر با سی معتمد، در گشاد حجره او رای زد. مشعله بر کرده چندین پهلوان، جانب حجره روانه شادمان. کمر سلطان است بر حجره زنیم، هر یکی همیان زر در کش کنیم. آن یکی می گفت ای چه جای زر، از عقیق و لعل گوی و از گوهر. خاص خاص مخزن سلطان وی است، بلکه اکنون شاه را خود جان وی است. چه محل دارد به پیش این عشیق، لعل و یاقوت و زمرد یا عقیق؟ شاه را بر وی نبودی بد گمان، تسخری می کرد بهر امتحان. پاک می دانستش از هر قش و قل، باز از وهمش همی لرزید دل. که مبادا کین بود خسته شود، من نخواهم که برو خجلت رود. این نکردستو وگر کردو رواست، هرچه خواهد گو بکن محبوب ماست. هرچه محبوبم کند من کردم، او منم من او چه گردد پردم. باز گفتی دور از آن خوب و خصال، این چنین تخلیط ژاژ است و خیال. از عیاز این خود محال است و بعید، کو یکی دریاست قعرش ناپدید. هفت دریا اندرو یک قطره‌ای، جمله هستی ز موجش چکره‌ای. جمله پاکی‌ها از آن دریا برند، قطره‌هایش یک به یک میناگرند. شاه شاهان است بلکه شاه ساز، و از برای چشم بد نامش عیاز. چشمهای نیک هم بر وی بد است، از ره غیرت که حسنش بی حد است. یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم وصف آن رشک ملک. بر دهان یابم چنین و صد چنین، تنگ آید در فغان این هنین. این قدر گر هم نگویم ای سند، شیشه دل از ضعیفی بشکند. شیشه دل را چون نازک دیدم، بهر تسکین بس قبا بدریدم. من سر هر ماه سه روز ای سنم، بیگمان باید که دیوانه شوم. این که امروز اول سه روز است، روز پیروز است نه پیروز است. هر دلی کم در غم شه می بود، دم بدم او را سر مه می بود. قصه محمود و اوصاف عیاض، چون شدم دیوانه رفت اکنون ز ساز.